قال الله عز وجل في كلامه عن في القرآن الكريم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے, سورہ احزاب میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سناتے ہیں, اے نبی, یا نبی, ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر دیا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس سے ہمارا الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی, یا نبی, ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر دیا. آیت نمبر ایک. آیت نمبر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. دو, نمبر تین, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. اور اللہ کی رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خود یہ آیت, تیسری, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مکے والوں کے لیے نبی کو رحمت نہیں بنایا, صرف مدینے والوں کے لیے نہیں بنایا, صرف عربیوں کے لیے نہیں بنایا, یا صرف عدویوں کے لیے نہیں بنایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ فرماتا ہے اے محبوب, ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایا. تو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں جہانوں میں ہونا ثابت ہو گیا. دو باتیں, تین آیتیں قرآن کریم کی حضور سے حاضر ناظر ہونے کی پیش کی ہیں. ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے, مولانا صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ آپ وضاحت کریں, آئیے میں وضاحت کروں اپنے عقیدے کی. حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نور محمدی, حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہے. ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دور زمین کے دیش ہی ہے. اور جسم اقدس, جیسے کہ میں نے تاریخ میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ جسم اقدس حضور کا ہم ہر جگہ حاضر نہیں مانتے, جسم اقدس مدینہ منورہ گنبد خضرا میں نظر حضور کی کل کائنات میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہے الحمدللہ. تین آیتیں میں نے قرآن کریم کی پڑھی جس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر ناظر ہونا ثابت کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دبر کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, فلم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اے محبوب, کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ یہ استفہام میں انکاری ہے جو کہ اقرار پر دلالت کرتا ہے. کسی کو یہ کہا جانا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں باور کرا رہا ہے, احساس دلا رہا ہے کہ تم نے دیکھا ہے. اللہ فرماتا ہے الم ترى كيف فعل ربك, کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اے محبوب, آپ نے دیکھا ہے. تو معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سوئے زمین پر ہونے والے ہر واقعات میں ہے, جس کو چاہیں جب چاہیں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. قرآن کریم کی پانچویں آیت, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. اے محبوب, جب آپ کے امتی قرآن پڑھتے ہیں, حق کو پہچانتے ہیں, حق کو پہچان کر ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہے, ترى اعينهم, محبوب, آپ ان کی آنکھوں کو بھی دیکھ لیں. ثابت کر دیا ہے, ناظر ہونا بھی ثابت کر دیا ہے, دیکھتا ہوں میری آتوں کا معاملہ کیسے کرا دیتے ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں, جیسا کہ مولانا صاحب نے اپنے عقیدہ حاضر ناظر کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کی ہیں, ستم ذریعے اس میں یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایک آیت یہ پیش کی ہے, انا ارسلنا کا شاہدہ, اور شاہدن کا معنی انہوں نے کیا ہے فرمائے حاضر ناظر. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے اور آپ کو یہ دعویٰ ثابت کر رہے ہیں قرآن اور حدیث سے. شاہدن کا معنی صرف حاضر اور ناظر ہے, یہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا. یہ مانا صرف ثابت کرنے سے آگے جائیں گے. انہوں نے شاہدن کا معنی حاضر ناظر اپنی زبان مبارک سے تو کر لیا, لیکن انہوں نے شاہدن کا معنی جو ہے وہ حاضر اور ناظر یہ کسی معتبر حوالے پیش کرنے سے قاصر رہے کہ پیش کر سکیں. اور دوسرے نمبر پر مولانا صاحب نے جو اور آیت پیش کی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ رحمت العالمین, وما ارسلنا الا رحمت العالمین, ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. لیکن یہ ہے کہ مولانا صاحب کو رحمت العالمین ثابت کرنا نہیں تھا, حاضر اور ناظر ثابت کرنا تھا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا روحانی کے طور پر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اور یہاں پر مولانا آیت پیش کر دیا, وما ارسلنا الا رحمت للعالمین, دعویٰ کچھ ہے اور مولانا صاحب نے دلیل کچھ پیش کی ہے. وما ارسلنا الا رحمت للعالمین, اس کا معنی کس آیت میں کسی دوسری آیت کی تفسیر سے, آیت کی ہوتی ہے تفسیر, کہ آپ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے یا قرآن مجید کی تفسیر سے حدیث ہوتی ہے. تو مولانا صاحب نے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین کے لیے کہہ کر کے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ثابت ہوتے ہیں. یہ کہاں کا لکھا ہوا ہے, کس سے یہ حدیث میں آیا ہے, اور کون سی قرآن کی تفسیر معتبر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں. اس کے بعد النبی اولاد المؤمنین, مولانا صاحب نے پیش کی ہے النبی اولا کا معنی کون سی قرآن کی آیت سے ایسے ہے کہ معنی لکھا ہے کہ حاضر ناظر. اولاد المؤمنین کا معنی کہاں لکھا ہوا ہے کہ حاضر ناظر. یہ مولانا صاحب جو ہے اللہ معاف کرے, یہ پتہ نہیں دعویٰ کیا تھا اور دلائل کیا گرا شروع ہو گئے. آپ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں, لیکن آپ نے بجائے حاضر ناظر ثابت ہونے کے النبی اولاد المؤمنین پیش کر دیا. علم ترا کیفا سے مولانا صاحب نے یہ پیش کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا. یہاں پر مولانا صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ علم ترا, یہاں سے آپ کو معتبر تفسیر, اور میں دعویٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے معتبر تفسیر جو قرآن مجید ہوتی ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے, یا یہ ہے کہ معتبر تفسیر قرآن کی صحیح حدیث مصیبت حدیث اور متواتر حدیث ہوتی ہے. تو مولانا نے صرف دعویٰ ہی کرتے گئے اور اپنی طرف سے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی خوش فہمی میں مبتلا رہے. میں مولانا سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مہربانی معتبر تفسیر سے تاکہ اس آیت کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے کہ اس شاہدن کا معنی یہ ہے, اولاد المؤمنین کا معنی یہ ہے, اور اسی طریقے پر وہی سم جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا معنی یہ ہے, اور اسی طریقے علم طرح کا معنی جو ہے وہ یہ ہے. آپ کو یہ دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مفہوم ہے. آپ نے تو میاں مٹھی بننے کی آپ مہربانی کرنے کی کوشش نہیں کریں, بلکہ آپ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. ہمارا دعویٰ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جانی ہر جگہ, مولانا صاحب کہتے ہیں ہر جگہ آپ حاضر ناظر ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی جو ہے, روحانیت کا مولانا صاحب نے معنی بیان کر دیا ہے نور محمدی, اور نور محمدی کے مولانا نے معنی کیا ہے. آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا صحیح حدیث سے یا قرآن مجید کی صحیح آیت سے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہے. یہ آپ کو دلائل سے ثابت, اور کتاب آپ کو دکھانی پڑے گی, تفصیل آپ کو دکھانی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ زبانی آپ نے کہہ دیا کہ شاہدن کا معنی حاضر ناظر ہے, ایسا نہیں کہ آپ نے زبانی کہہ دیا کہ رحمت المعنی کا حاضر ناظر ہے. ثابت کرا میری تقریر کے دوران آپ بولنے کی کوشش نہ کریں. میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں, آپ نے سنی ہے نا؟ میں نے تورات تو نہیں پڑھی, انجیل تو نہیں پڑھی, قرآن پڑھا ہے نا. تو قرآن سن کر مولوی صاحب کہتے ہیں جی ثابت کریں, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ارے قرآن جو پڑھ رہا ہوں قرآن سے بڑھ کر تو ایک بار چیز ہے دنیا میں؟ تو جب میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں تو آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ لکھ کے آپ نے دیا قرآن و حدیث, ماخذ دلائل قرآن و حدیث. آپ بات کرتے ہیں تو پھر سے ثابت کرنا پڑے گا, فلاں ثابت کرنا پڑے گا, فلاں دانش کرنا پڑے گا. مولوی صاحب آپ کو نقصی کس میں بھی نہیں آئی اور نہ آپ کو آتی ہے. ایک ہوتی ہے عبارت النقص, ایک ہوتی ہے دلالت النقص, ایک ہوتی ہے اقتداء النقص. جو بات عبارت النقص سے ثابت ہو وہ چیز کسی تفسیر کی محتاج نہیں ہوتی. قرآن میں جو بات عبارت النقص سے ثابت ہو وہ کسی تفسیر کی محتاج نہیں ہوتی. میں نے جو آج پڑھی ہے نا میں عبارت النقص کی ضرورت نہیں ہوتی. دلالت النقص میں ضرورت ہوتی ہے, اقتداء النقص میں ضرورت ہوتی ہے. عبارت النقص ہے ترا اعینہم, جہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مکہ کے لوگ قرآن پڑھے, مدینہ کے لوگ قرآن پڑھے, آپ کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھے. لکھا ویل اس کی تعلیم کو دیکھیں, یہ بھی عبارت النقص ہے. ویزا سمجھوں ماں انزل الرسول ترا آج رہوں, اے محبوب حق پہچان کر آنسو بہانے والی آنکھوں کو تم دیکھ رہے ہو. معلوم ہوا پوری کائنات میں جہاں بھی قرآن سن کر حق پہچان کر نبی کے غلام کی آنکھ آنسو بہائے گی, نبی پاک اس کو دیکھ لیں. یہ مانا عبارت النقص ہے. کہاں گھومے ہوئے آپ؟ عبارت النقص سے چھوڑ کر جب میں دلالت النقص جاؤں گا, اشارت النقص جاؤں گا, ابتداء النقص جاؤں گا, پھر بات کرنا تفسیر کی. ابھی تو میں عبارت النقص پیش کر رہا ہوں. نمبر دو, آپ نے جو کہا تمہار صلاح کا اللہ, ہاں ایک آیت میں نے پیش کی تھی جس کا مولانا نے کوئی ہاتھ نہیں لگایا, اس کو جواب نہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی عبارت اللہ تھا کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے. تو رحمت اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو. نمبر تین, میں نے نماز اللہ سے اندر رحمت للعالمین کہا, انہوں نے کہا بھی یہ تو موضوع نہیں ہے کہ حضور رحمت ہے. مولانا میں یہ بات نہیں کہہ رہا, صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور رحمت ہے. ذرا آدم جیسے للعالمین, زور جو ہے وہ عالمین پر ہے. نماز اللہ سے اللہ رحمت للعالمین, رحمت ہے موضوع یہ نہیں ہے. لیکن جب للعالمین آئے گا تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے وہ میرا موضوع ہوگا. بھائی آپ بس بولو نا, میری تفریح میں تین ہوتے ہو. نماز اللہ سے اللہ رحمت للعالمین, دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے. رحمت کے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے. اور جب اللہ فرمائے گا اے محبوب آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے, تو روحانی طور پر دونوں جہانوں کے لیے آپ کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہو جائے گا. موضوع سے آپ کا نہیں ہے, یہ موضوع کے مطابق ہے. جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو, جنہوں نے جو اس کے جواب دیے آپ کو وہ بھی نہیں آتے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے علماء نے اس کے جواب کیا دیے ہوئے. تیسری آیت میں نے پیش کی تھی, الم تر کیف افعال ربک باصحاب الفیل. اصحاب الفیل میرا تو خیال تھا کہ اشارہ ہی سمجھ جائیں گے, یہ کافی ہوگا, لیکن وہ جینے کا آدمی اچھے بات نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے. الم تر کیف افعال ربک, جب اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ اس ہاتھی والے واقعہ کو ملازہ فرما رہے ہیں. یہ حضور کا ناظر ہونا ثابت ہو رہا ہے. باہر نہیں جا رہا, لوگوں کے مطابق قرآن کی بات نہ پڑھ رہا ہوں, دوبارہ کا نقص آپ جواب دیں. وہی اسی بات جہاں سے بات شروع تھی وہی کھڑے رہے اور آگے چلنے کی اس کو ضرورت نہ ہو سکی. مولانا صاحب سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شاہدن کا معنی کیا ہے حاضر ناظر, یہ کوئی آپ کی زبان کا لفظ نہیں ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ شاہدن کا معنی حاضر ناظر ہے. آپ نے سنا ہے مولانا صاحب سے کس نے فرمایا کہ شاہدن کا معنی حاضر ناظر ہے. اور پھر وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین, بھائی پہلے سے میں نے عرض کر دیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے, لیکن رحمت للعالمین کا جو مفہوم مولانا بیان کے اپنے عقیدے کے لیے وہ یہ عقیدہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. تو اس کو مولانا کو ثابت کرنا پڑے گا کہ رحمت للعالمین کا معنی کہاں لکھا حاضر ناظر, میرے سوال کا جواب مولانا نہیں دے سکے. اور اسی طریقے پر مولانا صاحب نے جو بات کی ہے الم ترا کئی سفا رب کبھی اصحاب کی الم ترا کئی سو کا منع کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اور کسی جگہ اصحاب الدین کا جیسے مولانا نے فرمایا ہے, کیا اصحاب الدین ایمان سے بتائیں کہ ہر جگہ تھے؟ یہ کیسے ہر جگہ حاضر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آیت مبارکہ سے الم طرح کئی سفال عرب کے اصحاب الدین, یہ اصحاب الدین کے لیے خاص واقع ہے. اور آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے, اس ہر جگہ حاضر ناظر ثابت کیسے ہوگا؟ آپ نے اصحاب الدین کا خود بتایا کہ اصحاب الدین کے بارے میں. پھر مولانا صاحب سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نسل تقریر سے ثابت کریں, نسل عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ نسل تقریر سے ثابت ہوتا ہے. نسل قطعی کا معنی میں آپ کو بتا دوں, مولانا کو ضرورت نہیں ہے شکیہ بیان کرنے کی. نسل قطعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ آیت صرف وہی معنی ادا کرے. اور مولانا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حاضر ناظر, حاضر ناظر جو مولانا آپ کر رہے ہیں شاہدن کا معنی رب العالمین کا معنی, کیا یہ ایک معنی ہے؟ آپ کو دلیل پیش کریں اور حوالہ دیں ہمیں قرآن مجید کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں ہمارے چلنے کے لئے ہمیں طرف حاضر میں ثابت ہو گئے. اس پر تو جواب نہیں ہے. آپ کو ثابت کرنا ہے حاضر ناظر, روحانیت کا لفظ کا آپ نے. اور آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر مولانا کو ثابت کرنا ہے روحانیت کے طور پر حاضر ناظر, اور یہاں پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین, یہاں پر جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ واقعی رحمت العالمین ہیں. آپ کا پیغام رحمت ہے, قرآن مجید رحمت ہے, حدیث رحمت ہے, یہ سب چیز رحمت ہے. لیکن روحانیت کے طور پر اور اس کا منع انہوں نے کیا ہے نور محمدی. اب بتاؤ کہ شاہدن کا منع نور محمدی ہوتا ہے, الم ترا کا منع ہوتا ہے نور محمدی ہوتا ہے. اور اسی طریقے پر آپ نے جو آیت پڑھی ہے یہ وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین کا منع کیا نور محمدی ہوتی ہے, یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. آپ نے سب نے سنا ہے کہ مولانا صاحب اس بات کو ثابت کرنے سے عاجز رہے ہیں, اس بات کو ثابت نہیں کر سکے. اور مولانا کو اگر ضرورت ہے وہ ثابت کرو کہ شاہدر کا من حاضر ناظر ہے, یہ تو ثابت کرے نا, کسی کتاب میں دکھائے نا شاہدر کا من حاضر ناظر ہے. آپ کوئی لغت لغت کے مالک نہیں ہیں. آپ کو ثابت کرنا ہے رحمت رنگ منا کو ثابت کرنا ہے کہ روحانیت کے طور پر رحمت رنگ منا مفسر کیا روحان, تو یہ ثابت کریں آپ, یہ بتائیں آپ کہ اس سے یہ چیز مراد ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. اور اسی طریقے پر آپ کو علم طرح سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کا قصہ بیان ہو رہا ہے اصحاب الدین کا, اور علم طرح کا مفسر نے مانا کیا لکھا ہے, اور حضرت صاحب جو کیا بیان کر رہے ہیں اصحاب الدین کے بارے میں, اور ثابت کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. سبحان اللہ, یہ حضرت صاحب کے دلائل ہیں. اور جہاں مولانا صاحب کھڑے ہوئے تھے ابھی تک مولانا اسی میدان پر کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کہ جب آپ نے دعویٰ کیا ہے, آپ کو اپنا دعویٰ حاضر ناظر کا دعویٰ کیا ہے, شاہدن کا دعویٰ نہیں ہے. اچھا شاہدن کا مانا جو ہے کیا لکھا ہوا ہے, شاہدن مان حاضر نظر ہوتا ہے, رحمت المان حاضر حاضر نظر ہوتا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ شاہدن ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, یہ آپ کو بتانا پڑے گا. اور اسی طریقے پر یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کرتا ہوں, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ان شاء اللہ میرے گھیرے میں آ رہے ہیں, تھوڑی دیر تک میں ان کو قابو کر لوں گا. آپ تو خاموش رہے ہیں, صاحب خاموش نہ کرتے ہیں کہ ثابت کریں. میں کہہ رہا ہوں, میں مولوی صاحب سے یہ بات کہہ رہا ہوں, مولوی صاحب جو عبارت سے نقص ثابت ہوتی ہے, اب میں عبارت نقص کا واضح میں نے بیان کہیں کہ سب لوگوں کو پتا چل جائے. مولوی صاحب اس سے کافر ہیں, عبارت اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے سے ہی جو چیز ثابت ہو جائے اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں آتی. جو میں بات کر رہا ہوں وہ قرآن کریم کے ترجمے سے ظاہر ہو رہی ہے, اس کے لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اور بار بار کہتے ہیں کسی تفصیل نہیں ہونی, کہاں بھی کہا آگے نہیں بڑھ رہے. مولانا جہاں میں رکھا ہوں ابھی آپ پہلے ووٹ حل کر لیں پھر آگے بھی بڑھ لیں گے. میں نے بار بار پیش کیا ہے بڑا سمیوں ماں ان ضلع بڑا سمیوں ماں ان ضلع ادھر رسول ہے ہم تفریح ابھی رکھ سمے. مولوی صاحب نے شاید کا ذکر کیا چلایا تک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی عبارت النص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس شخص کو جو قرآن سن کر حق کو پہچان کر آنسو بہائے اس کی آنکھوں کو دیکھنا ثابت ہو رہا ہے. یہ تو نہیں اس نے ہاتھ لگایا, لوگوں نے پہلے آئے تھے اس لیے پہلے اس کو ہم کر لیں ان شاء اللہ. اور بھی بہت سی آتا ہے, بہت سی آیا تھا ان شاء اللہ. میں پھر یہ بات اس کو دہراتا ہوں کہ نماز اللہ سے ریاست العالمین نے آپ نے خود مان لیا بھی کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت ہیں. اور یہاں آپ نے یہ بات بھی کہا بھی کہ رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے. ذات ہم تو روحانی طور پر کہہ رہے ہیں عالمین میں عالم ناظر ہے. آپ رحمت کا ترجمہ ذات کر کے مان گئے ہیں کہ نبی کی ذات حضرت آدم ہے. آپ کو اپنی زمانے کا پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں. خاموش ہو گئے, خاموش ہیں. آپ بھی بولتے ہیں تمہارے بھی بات میں کر رہا ہوں. ہم آفر صاحب آپ بیٹھ گئے. جو باتیں ہوتی ہیں جب شرمندگی ہوتی ہے تو اس کا آرام سے نکالی جاتی ہے. بات میرا سے کرو آرام سے نہ کرو. شرمندگی ہوتی ہے تو آرام سے بانٹ کر شرمندگی نکالنے کی کوشش کرتے ہو. یہ ٹائم میرا کاٹے نہیں اس میں یہ بولتے ہیں. میں اس میں اس ٹائم میں یا اپنے ٹائم میں اس ٹائم کو شامل نہیں کروں گا. بابا اللہ کا اللہ رحمت للعالمین. انہوں نے کہا رحمت سے مراد کیا ہے؟ حضور کی ذات. یہ کہیں کہ میں نے یہ ذات ترجمہ نہیں کیا. میں ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے رقص کر کے دکھاتا ہوں جھوٹے پر اللہ کی ذات. رحمت سے مراد انہوں نے ذات کیا ہے. تو جب دونوں جہانوں کے لیے حضور رحمت ہوں گے اور رحمت کا ترجمہ آپ نے ذات کر دیا تو آپ نے مان لیا دونوں جہانوں میں حضور کی ذات حاضر ناظر ہوگی. تو آپ خود ماننا چاہیے. خود مان کر مجھے کہتے ہیں ثابت کرے ثابت کرے. وہ مان تو آپ خود میں ثابت کیا کروں. اب رہی بات انہوں نے دو دفعہ کہی ہے. پچھلی مرتبہ میں نے بولنا تھا اس کا لیکن ٹائم نہیں تھا اس لیے میں نہیں کر سکا. لا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. یہ تو کہیں شاہدہ کا ترجمہ حاضر یہ کس لغت میں ہے؟ کس نے ترجمہ کیا ہے؟ مولوی صاحب لغت بات کی بات ہے, میں تو قرآن سے ترجمہ ثابت کرتا ہوں. لغت بات کی بات ہے. ہر قرآن جو بچے آباد ہوئی دادا سب سے افضل تفصیل وہ ہے جو قرآن اپنی تفصیل اپنے بات سے کرے. اللہ فرماتا ہے میں چاہے گا شاہد من اہلہا اور گواہی دی اس کے آل سے حاضر ہونے والے نے. شاہد کا ترجمہ حاضر قرآن سے سورہ یوسف نکال کے دیکھو. بس شاہدہ اور گواہی دی شاہد من اہلہا حاضر ہونے والے نے اس کے آل سے. معلوم ہوا شاہد کا ترجمہ حاضر قرآن سے ثابت ہے. جب قرآن سے حاضر ترجمہ ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. یا نبی ہم نے آپ کو حاضر بنا کر بھیجا. مولوی صاحب رسول ہے جو حاضر ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے. سب میں انکار کر دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جہاں حاضر ہوا ناظر نہیں ہو سکے. بھائی مولانا صاحب جو ہے جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پر ماشاء اللہ مولانا صاحب گاڑی کھڑی ہوئی ہے, ابھی تک کھڑی ہوئی ہے. اور آگے مولانا صاحب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے. ابھی بات آئی ہے ابھی یہ مولانا صاحب نے بات کی ہے شاہد کی حاضر ناظر. اور میں قرآن مجید سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ شاہد کا معنی جو ہے صرف حاضر ناظر نہیں ہے. ایسا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے متقون یقون رسول شہید علیکم متقون شہداء علی الناس. یہ قرآن مجید کی آیت ہے 17 پارہ ہے سورت حج کیا جاتا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس امت کو کہ وہ تقسیم ہوں شہدا الناس, تم لوگوں پر گواہ رہو گے, تم لوگوں پر گواہ رہو گے. یہاں پر یہ امت جو ہے حضور علیہ السلام کی امت جو ہے یہ لوگوں پر گواہ ہے, اور یہ کون سے لوگوں پر گواہ ہے؟ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں اور دوسری روایت میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ امت پہلی جو امت ہے تمہیں گواہ ہوں گے. ہاں بخاری شریف میں حوالہ پیش کرتا ہوں, یہ امت جو ہے پہلی جو امت ہے ان امتوں پر کیا ہوگی؟ یہ گواہ ہوگی امت. تو یہ مولانا صاحب آپ بتائیں کہ یہ امت گواہ ہوگی, کیا یہ امت جو ہے وہاں پر حاضر ناظر تھی؟ یہ امت جو ہے ان امتوں پر گواہ ہے. شہداء کا لفظ ہے, شہداء جو ہے جماعت صاحب کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونا جو ہے آپ صحیح ہے گواہ ہے. اور پھر یہ تقسیم الشہداء, تم گواہ رہو گے لوگوں پر. اب یہاں پر اس امت کو جو ہے یہ گواہ کہا گیا ہے, تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ امت جو گواہ ہو رہی ہے اور امت پر کیا یہ امت جو ہر جگہ حاضر نظر ہے؟ یہ تو آپ یہ دعا کریں کہ یہ امت جو ہر جگہ حاضر نظر ہے. یہاں پر بھی شاید ہے, میں نے آپ کو اس لیے پہلے سے کہا ہے کہ آپ ایسی آیت پیش کریں جس آیت کا وہی مانا ہو. اگر شاید کا مانا آپ یہ لیتے حاضر نظر, تو یہ امت جو ہے یہ امت کیسے حاضر نظر ہوگی, یہ امت کیسے گواہ ہوگی؟ یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ امت جو ہے اور لوگوں پر اور امتوں پر جو ہے یہ کس طریقے پر حاضر ناظر ہے, اور یہ امت حاضر ناظر کیسے ہے؟ یہ میرے پاس مولانا احمد اللہ گرمی کا ترجمہ تفصیل ہے. اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ یہ امت گواہ ہوگی, کس پر گواہ ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ انہیں ان رسولوں نے احکام خداوندی پہنچا دیے. انہیں رسولوں نے یعنی اللہ کے رسول نے احکام خداوندی پہنچا دی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امت جو ہے پہلے نبیوں کی امت پر گواہ ہوگی. اب یہاں پر بھی لفظ شاہد کا ہے, شہید کا لفظ ہے, تو میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس شاہد کا میں حاضر ناظر کر لیں گے تو یہاں پر شہداء جو آیا ہوا ہے شہداء کا میں آپ کیا کریں گے؟ یہ شہداء شاہد کی گواہ ہے, اور یہ پھر آپ نے مولانا صاحب نے خود لکھا ہے کہ یہ امت ان امتوں پر گواہ ہوگی. کیا یہ امت وہاں پر حاضر ناظر ہے؟ اور رسول یہ میرے پاس ترجمہ ہے میری احمد رضا خان بریلی کا, کنز الایمان, اور یہ استحاشا لکھا ہوا ہے, اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ امت کس پر گواہ ہوگی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ایسی آیت پیش کریں جس آیت کا ایک ہی معنی ہو. اب اس آیت کے معنی ہو گئے تھے اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے دعا بن رہے ہیں, تو پھر آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ امت ہر جگہ حاضر ناظر ہے دعا بنیں گے؟ اور پھر مولانا صاحب نے جو آیت پیش کی ہے غیر آسانی, یہ آیت ابھی طرح کا لفظ ہے. ابھی طرح کا معنی جو ہے صرف ایک ہی ہے, طرح کا معنی صرف ایک ہی ہے کہ یعنی حضور علیہ السلام والسلام جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طرح کا معنی کہاں لکھا ہوا ہے, کس نے پاس حاضر ناظر ہے؟ میں یہاں کہتا ہوں کہ شاید کچھ ایک تصویر نہیں کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ طرح کا معنی حاضر ناظر, حاضر اور ناظر, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر کا معنی کیا ہے؟ یہ طرح کا لگ رہی ہے. اور اسی طرح سے علم کے رحمان کا فعال عرب کو کبھی دن سے پھر وہی مولانا نے بات ہو رہی ہے. میں یہاں کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب نے نہیں دیکھی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ علم تیرا کئی ففال عربو کا فال عربو کا بے اصحاب المسید نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حاضرین, مجھے لگتا ہے مولانا چھٹے آ گئے ہیں, ان کے لیے اب کوئی مالک بھی دینا پڑے گا. میں نے قرآن کریم کی آج پیشی بہرا سمی معاملہ ادھر رسول کرا آ گنا ہوں, یہ کہتے ہیں ثابت کرو کہ اس کا مانا کہاں ہے آگے میں آگے. مولوی صاحب ذرا ہوش میں ہوش, کرا کا مانا کیا ہے؟ کرا کا مانا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب آپ دیکھ رہے ہو, کرا کا مانا ناظر ہے. اگر کرا کا مانا ناظر نہیں ہے تو بتاؤ کرا کا مانا کیا ہے؟ ضرورت تھی تو کرا کا مانا کرتے کہ کرا کا مانا حاضر نہیں ہے, نہ کرا کا مانا ناظر نہیں ہے, لہذا طلاق کا معنی جو ہے وہ یہ ہے. تو پھر پتا چلتا آپ نے طلاق کا معنی کہی, طلاق کا معنی کہاں لکھا ہے ناظر, ارے طلاق کا معنی یاد رہا, طلاق کا معنی کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ, اے محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہو, اب قرآن سن کر حق کو پہچاننے والے دنیا میں ایک یا دو نہیں ہیں, کروڑوں حضور کی امتی ہے جو قرآن سن کر حق کو پہچان کر آنکھوں کو بہاتے ہیں اور حضور ان کی آنکھوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں. آج ابھی تک اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اگر یہ ثابت کریں ثابت کریں. ارے میں اور کیا ثابت کروں, قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں حضور سے ناظر ہونا, قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں حضور سے ناظر ہونا اور حضور سے حاضر ہونا. پھر انہوں نے ترجمہ کیا جی شہداء کا معنی ہے دوا, اور فطر اللہ کا یہ مان گئے ہیں کہ شاہد کا معنی حاضر بھی ہے, مانا نا انہوں نے کوئی معنی ہے شاہد کا معنی دوا بھی ہے اور شاہد کا معنی حاضر بھی ہے. پہلے کہتے تھے بتاؤ حاضر کہاں, شاہد کا معنی حاضر بتاؤ کہاں ہے, یہ ہوتا حق جس کو دشمن بھی اس وقت مان لے کے واقعی اس کا معنی یہی ہے. انہوں نے مان لیا کہ شاہد کا معنی کیا ہے, حاضر مان لیا نا. اب کہتے ہیں اس کا ایک معنی جوابی ہے, مولوی صاحب کیا قرآن کریم کی کسی جگہ کے دو معنی ہوں تو کسی معنی کا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے, کسی معنی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نمبر ایک, نمبر دو, اگر اس کا معنی جواب ہی ہو, اگر حاضر ہو تو تم نے مان لیا, حاضر مانا ہو تو پھر تو واضح بھاگے سننے کا موقع ثابت ہو گیا اور آپ نے مان لیا. لیکن اگر تم جواب ہی لو تو جواب مولوی صاحب سچا وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو اور واقعہ کو دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ, حضور کو اگر کہو گے کہ حضور گواہ ہے تو پھر جواب ہو سکتا جو بندے کو میں نہ دیکھ رہا ہوں, سچا نہیں میں حضور کا دیکھنا پھر بھی ثابت ہو جائے گا. مولوی صاحب اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کا گواہ ہے, دو چار دس بیس آدمیوں کے نہیں. قرآن کریم میں ہے فقی فقی فائدا سینا من کل امت شہید وزیرا بتارا ہال آئے شہیدا. محبوب کیا حال ہوگا ان سیمانوں کا دنکروں کا کہ جب ہر امت سے ایک گواہ ہم امت سے لائے اور پھر تمام امتوں پر آپ کو گواہ نہ ہو, سب امتوں کے گواہ ہے اور سچا گواہ وہ ہو چاہے موقع کو دیکھ رہا ہو, معلوم ہوا حضور ساری کائنات کی امتوں کو دیکھ رہے ہیں. بتائیں مجھے کہ سچا گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہو یا سچا گواہ وہ ہوتا ہے موقع پر موجود ہی نہ ہو, عدالت تان سے پکڑ کے اس سے نکال دیتی ہے موقع پر موجود نہ ہو اور گواہی دینے آ جائے تو اس کو سنٹم کا کون لگ جاتی ہے. سنو ابھی صاحب آپ کو قرآن کریم کا سمجھنا یہ آپ کے پاس کی بات نہیں ہے. قرآن کریم پانچ آیتیں میں نے اب تک پڑھی ہیں, ان شاء اللہ بھی اور بھی آئے گی, پانچ آیتیں پڑھی ہیں. آپ تڑپ رہے ہو پھینک رہے ہو ابھی تک ان کا صحیح جواب دے نہیں سکے, کبھی کدھر بہانا کرتے ہو کبھی کدھر بہانا کرتے ہو. یہ عبارت تو نس ہے ہر سیزن کی بھاگے ہے, یا یہ نبی انا صلی اللہ کے شاہدہ بھاگے ہے, النبی یہ اولا بھاگے ہے, ان رحمت اللہ کے لیے سلیم بھاگے ہے, ہمارا صلی اللہ کے لیے رحمت اللہ عالمین بھاگے ہے, ہر طرح کا بہانے کا بھاگے ہے, سرا آج ہم سبھی کا مطلب کم ہے بھاگے ہے. یہ عبارت تو نس ہے, ان کا جواب دے سکتے حضر ہمت مولانا صاحب نے جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, اور اس کے لیے بار بار مولانا صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ شہید شاہد کا لفظ اور وہیں پر مولانا صاحب ابھی تک اڑے ہوئے ہیں. میں نے مولانا صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے طور پر بھائی لفظ جا رہا ہے, روحانیت کے طور پر یہ لفظ ہے, اور میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضور کے جو روحانیت کے طور پر ہر جگہ حاضر جاد ہے اور پھر گواہی دیتے ہیں وہ دھو کے دیکھ کر کے, جب آپ نے بات سنی ہے نا کہ گواہی دیتے ہیں دیکھ کر کے. میں مولانا سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو کہ حاضر اور ناظر ہو. کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اگر آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا تو آپ کا ایمان بھی قبول نہیں ہے. اور پھر اشہد ان محمد عبدہ رسول ہے اشہد ہو, یہ دوسرا کلمہ ہے اشہد ان محمد عبدہ رسول ہو. اور پھر اس کا معنی یہ کہ میں دوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, آپ دوائی دے رہے ہیں, دوائی آپ سب مسلمان دوائی دیتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس لیے تو میں نے بولا عرض کیا کہ آپ شاید زمانہ کرے ہو حاضر ناظر گواہ, یہ ثابت کرنا پڑے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ ایمانیت کے بارے میں ہے. آپ دوائی سب دیتے ہو, میں دوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے دوا کیا کہ دوا وہ ہوتا ہے جو کہ حاضر کی ہو داخل کی ہو. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ کیا آپ نے حضور سے ان کو دیکھا ہے؟ اور پھر یہ میں کبھی سنا تھا آپ کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا اور اس وقت میں آپ نے فرمایا اول خلاص نقصان عمل قیام بخاری کا صفحہ نمبر 65 ہے, آپ سب دیکھ لیں گے صفحہ نمبر 65 ہے بخاری شریف کا. اس میں یہ کہا ہے کہ جب سے ابراہیم نے کہا نکلیں گے جی جاؤ اللہ جگہ کے نکال میں امت پہلو کو نہیں جاؤ تو استعمال باقول یا اسے ہاری یہ امت کے دوسرے روپے رہ جائے گا اور میں کہوں گا یہ میری صاحب ہے تو یقال امت اللہ تدریما اخدوبہ عادت, آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا. اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ ہر جگہ رہے تو آپ کیوں آپ نے کہا گیا کہ امت اللہ تدریما اخدوبہ عادت؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا باقول کما قید عبد الصالح, میں وہی بات کروں گا جو کہ میرے اشارے سے نے بات کی تھی. اور فرمایا کہ میں یہ بات کر کے باقول سونے سے ماں دم تو تھی میں جواب ان پر اس وقت میں جبکہ میں ان کے درمیان تھا, یعنی حضور ترغم صحابہ کرام کے درمیان جب تھے اس وقت آپ دعا تھے. اگر تین سے آپ ساری مخلوق ساری انسان مراد لیتے ہیں مولانا صاحب پھر یہاں پر ان کا لاہ تقریب جھوٹا گیا, آپ نہیں جانتے ان کا لاہ تقریب آج پھر آپ نے ایسے فرمایا ماں تم تقریب تم پالا ماں تم تقریب. یہ بخاری شریف کی بات ہے کہ میں ان پر گواہوں اس وقت جس وقت میں ان کے درمیان تھا. مولانا صاحب اگر حضور علیہ السلام کے جواب کا جو آپ حاضر والے صاحب کا میسج کر رہے ہیں کہ آپ کو یوٹیوب بتایا کن کا لڑا تقریبا آپ کو دوبارہ آپ جانتے نہیں ہیں جن میں بخاری شریف نے روایت پیش کر دیا ہے. اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو مولانا سے مانا کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے دھکڑ دھکڑے لگا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی قرآن شریف کی تفسیر کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. آپ کو اگر ضرورت ہے تو شاید ہم تمہارے جو ہے وہ آپ ثابت کر کے دے قرآن شریف کی کسی ایک آیت سے آپ یہ اسی میں مراد حضور سے بنی اور پھر یہ حاضر ناظر مراد ہو, کیونکہ نہیں شاید ہم کے لیے گواہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر کو ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر موجود ہو. جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت سنائی کیا دوسرے بھائی کی کہ وہ سکون شہدا والے کا تم سارے ان امتوں پر گواہ رہو گے. کیا یہ امت وہاں موجود ہے تو ماضر ہے؟ یہ ساری امت حاضر آگے نہیں ہے. اس لیے مولانا صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا. محمد عمان اسلم والا رسول الکریم اما بعد چلو مولوی صاحب نے وہ بات کی ہے صحیح بخاری کی یہ روایت وہ پیش کی ہے جو صحابہ کرام کی تہذیب کرتے ہوئے کیا پیش کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے صحابی صحابی سب فرمائیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یعنی جب کسی صحابی کو اللہ سزا دے رہا ہوں تو ہم سنائیں گے صحابی بھی. یہ کیا کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو سارے صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جنتی ہیں تو یہاں دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کا جنتی نہ ہونا ثابت ہو رہا ہے. تو مولوی صاحب آپ بھی مانتے ہیں یہ بھی کریں کہ کیا واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جو ہے جنتی نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے جس نے ایمان سے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ جنت کے ثابت ہوں گے. سب یہ چاہتے ہیں جی کہ وہ غلطی نہیں ہے, پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. آپ سیوں کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ رواج کس اوصاف کی حامل ہے. نمبر ایک, نمبر دو, آپ نے فرمایا کہ جی اللہ نے کہا ان کا لاشا بری. ساری تو بات یہ ہے اب اتباع اس کی غلط ہو گئی تو ساری حدیث یہاں وہی تھا قابل عمل نہیں ہے. ذرا یہ حدیث جہاں سے آپ نے پیش کی ہے میرے مولانا کو دیجیے تاکہ میں آپ کو اس چیز سے بتا سکوں. یہ کتاب میرا مولانا کو دیجیے. نہیں, آپ نے اپنی کتاب کریں گے کیوں آپ کو کتاب میں بھی دیکھتے ہیں. آپ اپنی کتاب کے ساری قریب کتاب دینے سے انکار کر رہے ہیں, کتاب دینے سے انکار کر رہے ہیں. ابھی صاف کی کیوں ان کو پتا ہے اگر کتاب ہم نے پکڑ لی تو ان کا پول کھل جائے گا. میں نے کتاب میں ان شاء اللہ جہاں سے آپ دینے بغیر کیسے بھی ان شاء اللہ آپ کلب کر کے دکھاتا ہوں. آپ کو دکھ رہا سنا بتاؤ خاموش ہو جاؤ, آپ میرے بات میں مت بول. اپنی جگہ میں صحیح بول نہیں سکتا. شادی کے اللہ کہتا ہے اللہ کا لاب تھا مولوی صاحب, آپ کو پتا ہونا چاہیے درائت میں جو علم سنفی ہوتی ہے وہ علم اقلی بھی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے معبود آپ اپنی عقل سے اس کا علم نہیں رکھتے, عقل سے نہیں رکھتے. درائت میں عقل کی نفی ہوتی ہے مولوی صاحب, نقل کی نفی نہیں ہوتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم ہے. بات حاضر ناظر کسی نے لے کے علم کی طرف تو حاضرین انہوں نے پھر یہ کہا کہ ماں تم تو فیم بڑی زور دے کر انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا میں ان کا گواہ ہوں جن میں ہوں. ماں تم تو فیم کا لفظ انہوں نے استعمال کر کے بخاری شریف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب پر گواہ ہوگا داخل کیا اور جن میں حضور تھے یعنی صحابہ کرام نے ان سے نزدیک ان کا ثابت کیا. حالانکہ ان کا جواب جو ہے وہی تو گیا, پتا نہیں ان سے کہ میں نے کیا پیش کیا تھا. قرآن کیا پیش کیا تھا؟ میں نے تین دن میں نے آپ کو قرآن سنا کر یہ بتایا تھا بتائی بن گا جینا کل امت ان کی شہید بجینا بچارا شہید. مولوی صاحب یہ قرآن ہے اور عبادت النفس ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر ہے, کافر ہے. بجینا بچارا شہید یہ قرآن کریم کی عبادت النفس ہے. کیا محبوب ہم ان تمام پر آپ کو گواہ لائیں گے, وہ تمام امت پر نہیں بلکہ تمام کائنات کے جتنے بھی امتی ہیں سب پر حضور کا گواہ ہونا یہ قرآن کی عبارت نفس سے ثابت ہے. انکار کر کے دکھاؤ مجھے اس کا. جاگا تمہارا کہنا معذرم تو تین سے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مقید ہے, مقید نہیں ہے. پورے بنی انسان پر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امتوں پر حضور کی شہادت جو ہے وہ ساری. میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنا آدمی صاحب بھی صاحب سے اب بار بار میں کہیں صاحب روٹا ان کا مقرر کیا ہے تو ان کا کام مانا جائے گا. کیا آپ نے چھوڑ ڈال رکھا ہے بعد آپ کے بعد بھی چلی آتی ہے اور جگہ فاڑ فاڑ کر کے جگہ فاڑ فاڑ کر کے یہ کر رہے ہیں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے جو یہ حدیث بخاری شریف کی طرف کی تھی بخاری شریف کی حدیث میں تو یہ صاف لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت مبارکہ اصل میں یہ ہے کہ رسول کو علیہ شہید ما دن تقیم سلم کمی تم تم کر رقیب اچھا سے حکم کر ان شہید ما دن تقیم سلم طرف کمی تم تم کر رقیب علیہ و ان تارا کل سے ان شہید. اسلام خود فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جب میں ان کے درمیان تھا چاروں چہروں سے ان کے درمیان تھا میں تو میں ان پر گواہ ہوں, میں ان کے اعمال دیکھے ہیں. لیکن فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے وفات دی ہم ان پر رقیب علیہم ان پر نگہبان تو تھا وہاں والا تم نے شہر شہید اور تم پر گواہ تھا تو اسی پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاقول میں کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے فاقول میں کہوں گا کمال عبد الصالح میں ایسے گناہوں کا دیکھے تھے حضرت مثال اور جس طرح سے میں عیسائی کرانا فرماتے ہیں کہ وصول تو علیہ السلام کا ماں دن تو تین جب میں ان کے درمیان تھا اب یہاں پر اللہ اور اللہ کے اللہ رحمت العالم یہاں پر عالم کیوں ہے یہاں فرماتے ہیں کہ ماں دن تو تین جب آپ ہمیں دیکھیں میں بات پوری کروں پھر آپ کے پاس ملیں گے حضرت پھر گلا پھاڑ پھاڑ کر بات کر رہا ہوں میرے پاس میں گنگا نے بات نہیں کیا کر رہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بات ہے یہ ترجمہ صحیح کر رہا ہوں میں آپ ترجمہ صحیح غلط کروں گا اپنے کہاں پر آپ بتائیں گے ابھی بتائیں گے آپ خاص کر کے اس لیے آپ میں صحیح خاص کرنا کر رہے ہیں میں اس سے ترجمہ کروں اور آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں اب کے سالے میں فرمایا میں ایسے کہیں کا بخون تو انہیں شہید مار دوں تو تین میں ان میں دعا تھا جب میں ان میں تھا ان میں رہتا تھا فلما تو فائدہ پر جب آپ نے میری وفات کی تم ان پر رقیب علیہم ان پر تم دعا تھا ان پر تو گوا تھا ان پر تو مہربان تھا رقیب تھا یہ مولانا تم کے تین ہند ہیں ماں تم کے تین ہند کا مانا کیا ہے آپ سے کیا ہنر ہے اور اسی طریقے پر یہ میں ایک اور سرکاری طریقے پیش کرتا ہوں حضور علیہ السلام کے حدیث ہے قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فاطمہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے علی میں سفر میں پیش کر رہا ہوں حضرت آپ کے پاس بخاری شریف بھی آپ سفا پیش کرنے سے کہا کریں یہ بخاری شریف میرے پاس ہے یہ سفر نمبر جو ہے 63 ہے یہ دیکھنے حضرت فاطمہ کی طرح پچی ہے فلم یا جد علی آپ نے حضرت علی کو وہاں نہیں پایا کیا ہر جگہ ہاتھ ڈاگر اس طرح ہوتا ہے چار کے گاؤں میں اسی کو کہتے ہیں آپ نے ابھی کہیں کو نہیں پایا گھر میں بکالا اینا ابن عامر کہاں ہے تیرے کتنے کا بیٹا کہاں ہے اور محمد حضور علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ رسول علیہ وسلم علیہ وسلم پہلے پہلے کہا تھا نا کہ مولوی صاحب ستیا گئے ہیں اس لیے کتاب نہیں دے رہے کہ یہ سب کچھ اس میں سے غلط پڑھ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہتے ہیں حضور نے کہا فلما تمہیں فائدہ نہیں یا اللہ جب میں فوت ہو گیا جب میں فوج ہو گیا تو اس کے بعد تین گواہ ہے تو کیا جب حضور تشریف فرما تو پھر اللہ گواہ نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہے بالکل غلط ترجمہ کر کے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مولوی صاحب میری باتوں کا جواب حدیثوں کا غلط ترجمہ کر کے نہیں لیا جا سکتا میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوائی کے بارے میں عبارت النص پیش کی ہے آپ اس کے مقابلے میں حدیث پیش کرتے ہیں وہ بھی جو ضعیف ہے اس کی روایت میں لکھا ہوا حاشیے میں کہ اس کا ابھی کذاب ہے کذاب ہے اور اس کذابوں سے جو معنی ثابت ہوتا ہے کذابوں سے جو مفہوم ثابت ہوتا ہے وہ دیوبندیوں کا حساب ریلیوں کا نہیں ہوتا ریلیوں کا سیدھا کامیاب ہوتا ہے قرآن سے میں نے قرآن کی آپ پیش کی ہے اس کا ترجمہ کر کے آپ جواب دے دیں تو کہیں کیوں بتا دوں دینا من کل امت شہید ہوں بدینا بچارا ہاں شہید ترجمہ کریں چاہ کر ہاتھ ہو اللہ فرماتا محبوب خود تعینات کی امتوں پر میں آپ کو گواہ لاؤں گا ترجمہ کر کے بتائیں کہ اس میں یہ بات ہے یا نہیں ہے آپ قرآن کریم کی بات نقص و خبریں بات سے وہ بھی جو شہید ہے اس سے آپ قرآن کریم کی بات نقص و غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ خیال کریں میں نے اس لیے کہا تھا کہ مولوی صاحب کا فلم نہیں ہے یہ جان بوجھ کر اپنے دوسرے دیوبندی بھائیوں کے بھی زندگی کا بیٹھ بڑھ رہے ہیں ہاں مولوی صاحب میں پانچ میں آج کے بعد سب لاکھ حضور کے عالم نامہ کی پیش کرتا ہوں جو ہوگی تو آپ جواب جب سے دکھا ملے اللہ فرماتے ہیں سب دن کا اپنا نام ہم نبی نظر ہوں اور بہن دل خراب ہمارے حسین حسین جو ہی میں رہتا ہوں بڑا سب رہے گا آسان ہوں سر محبوب ثابت رکھیے اپنے نفس کو مال نبی نظر ہوں اور بہن دل خدا سے بڑا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت رکھیے، بلا تاب ہے نہ کام ہم ان سے نگاہ بھی نہ پھیریے۔ معلوم ہوا اللہ حکم دے رہا ہے صبح شام عبادت کرنے والوں کے پاس، اے نبی حاضر بھی رہیے، حاضر بھی رہیے۔ یہ قرآن کریم کی عبارت اللہ سے معلوم صاحب، ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں، میرے ساتھ قرآن کے ہیں۔ لوگوں کو کیا پیڑ بریلوی بھی ہم شیر پر کے اپنی عقیدے ثابت کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن آج پتا چل رہا ہے قرآن پر کون بول رہا ہے اور قرآن سے بھاگ کون رہا ہے۔ پچھلا بہن بھی آزاد والا چاہیے غریب رجا اور بلا تاب ہے نا کان ہم، اے محبوب ثابت رکھیے اپنے نفس سے، اپنے نفس سے ثابت رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلا تاب ہے نا کان ہم، اور ان سے اپنی نگاہ بھی نہ پھیریے، اپنے نفس کو بھی ان کے ساتھ ثابت رکھیں حاضر رہیں، اور ان سے اپنی نگاہ بھی نہ پھیریے کیا مطلب ناظر رہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کے ساتھ آگے ناظر رہیں، یہاں یہ ساتھ نہیں ہے کہ مکینے یا مکے والوں کے پاس آگے ناظر رہے۔ مان لگی ربہم، پوری تعداد میں کتنے بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں محبوب، ان کے ساتھ حاضر بھی رہیے، ناظر بھی رہیے۔ میں دیکھتا ہوں امی صاحب کے پاس سچا جواب ہے، اس سے پہلے جو میں آج سور اللہ صلاح و سلام کی پوری تعینات میں چار اس کے لیے پیش کر چکا ہوں، ابھی تک انہوں نے اس آیت کا پرچس ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کی۔ نبی بڑا جب میں نے کل ابھی آئے تھے کریمہ پڑی ہے سلامت کی ہے، ان میں سے انہوں نے ان کا جواب نہیں دیا۔ شاجن کمانا بار بار یہ کہتے تم نے کیا، میں تو قرآن سے شاجن کمانا حاضر ثابت کیا، اور آپ نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ ہاں شاجن کمانے کا گواہ ہے، میں شاید کمانے حاضر بھی ہیں، اور جس چیز سے آپ نے تسلیم کر لیا ہے پھر اس کا انکار کرتے ہو۔ میں نے تو وہ قرآن کا کیا قرآن سے جس کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، اور پھر یہ میں نے جو آپ نے آج پیش کیا پھر ایسے بتلاتا ہوں، بس دل نفس کا محل نگین زبوں نہ رکھتا ہوں دل گدا سے بلا سیے گری دوں نہ بجا ہوں بلا سا جو ہے نہ کان ہم۔ ہمارا سیدھا الحمد للہ قرآن کریم کی بھارت کو نفس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اب محبوب صبح شام عبادت کرنے والوں کے پاس حاضر بھی ہیں، بلا سا جو ہے نہ کان ہم، اپنی نگاہ ان سے نہ پھیرے کا مطلب ناظر بھی ہیں۔ معلوم ہوا نبی اللہ کے حکم سے حاضر بھی ہیں، نبی اللہ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب نے جو آیات پیش فرمائی ہے، اب پھر سے کہنا پڑتا ہے کہ موضوع ایک تھا اور مولانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہاں پر یدعون ربہم ہے، اور جو لال ہم جو نہیں اللہ کو بتاتے ہاں یدعون ربہم، یہاں پر یدعون ربہم ہے نا، ہم کہتے ہیں آپ ہمیں نہیں دینا نہیں پڑے، یہ اصول نہیں ہے قرآن کا، کیا غلط کرنے میں نہ بولوں میں غلط نہیں کر رہا ہوں، کسی کی بات کی کتاب نہیں ہے، غلط نہیں کر رہا ہوں، کسی کی بات کی کتاب نہیں ہے، ترجمہ کا غلط کرنا قرآن کا جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، میرا ترجمہ نہیں پڑا تھا، میرا قرآن کا ترجمہ ہے، آپ دیکھیں گے میرے کہ مولانا جا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس میرے کا مال کا دینا یدعون ربہم، جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں، آپ یدعون ربہم جو رب کو پکارتے ہیں، بس میرے نفس کا آپ اپنے نفس کو ان کے ساتھ رکھیں، ہمارا بتاؤ کہ جو نہیں پکارتے رب کو دنیا کے اندر کتنے کافر ہیں جو اپنے رب کو نہیں پکارتے، آپ کو ثابت کرنا ہر جگہ حاضر ناظر، ہر جگہ کا آپ کو ثابت کرنا ہے، یہاں پر ہے یدعون ربہم، اور پھر مولانا صاحب کو معلوم ہونا چاہیے وقت نفس کا مال لے کر رکھوں۔ میں پوچھتا ہوں مولانا صاحب یہ کس کے بارے میں آئے تھے، ذرا بتائے تو چالو دور آپ حقیقت کو کیوں چھپاتے ہیں، یہ کس کے بارے میں آیا اپنا دور وقت نفس کا مال لگنے دور ربہم، یہ کس کے بارے میں آئے تھے، یہ آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ تین حضرات کے بارے میں آیا تھا آپ کو، اور پھر یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، یہاں پر یہ دور ربہم ہے، اور جو آپ رب کو نہیں پکارتے وہاں پر آپ نے کیسے حال میں اسے ثابت کریں گے، اور پھر آپ کو ثابت کرنا روحانیت سے تو حاضر حضرت ثابت، یہاں پر نفس کا مال لبینا. اب بتاؤ النبی یدعون ربهم ہے اور کیا سارے لوگ دنیا میں اپنے آپ کو پکڑتے ہیں؟ سارے لوگ پکارے ہیں اپنے آپ کو ساروں کا طرف عبادت کر رہے ہیں. ہر جگہ حاضر ناظر آپ کو ثابت کر رہے ہیں, ہر جگہ حاضر ناظر. یہ آپ آ کے اپنے ذہن سے نکالنے کے پاس لیا ان شاء اللہ آپ بس گئے اس بات پر, آپ اس بات پھنس گئے کہ آپ کو ہر جگہ موضوع سے نہیں یہ نکالا کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہر جگہ. یہاں پر ہر جگہ کی بات نہیں, یہاں پر مخصوص ہے النبی یدعون ربهم, جو لوگ اپنے آپ کو نہیں پکارتے آپ ان کے بارے میں نہیں فرما رہے, آپ اپنا گمان نہیں رکھتے, آپ کو ان سے نفع ہے, آپ ان سے دور ہوتے ہیں, وہاں حاضر ناظر نہیں ہوتے. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اور مولانا صاحب میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب کلمہ پڑھ کر کے دکھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, گواہی دیتا ہوں میں کیا آپ نے اللہ کو دیکھا. میں نے وہی بات پہلے سے پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ اس کی جواب مولانا صاحب نے ابھی تک نہیں دیا ہے. آپ نے حضور کو دیکھا ہے, آپ نے اللہ کو دیکھا, آپ ناظر کا مانا بات کرتے ہو, آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی دوائی کے لیے یہ لازم تو نہیں ہے کہ ہر جگہ حاضر رہ جاؤ. آپ کو ثابت کر رہے آپ کا دعویٰ ہے. میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں, جواب آپ کے دلیل کو رد کرنا چاہتا ہوں. دلیل ثابت کرنا آپ کا کام ہے. یہاں پر ہے النبی یدعون ربهم, بھائی صرف ان کے لیے خاص ہے, یہ سب کے لیے ہے. اگر سب کے لیے ہے قیامت تک جو اور بولنا چاہتے ہیں قیامت تک جتنے بھی ہر جگہ جہاں پر بھی یہ مانا آپ نے مانا کر رہا ہے, یہ مانا آپ نے کہاں ثابت کیا ہے؟ آپ کو یہ دکھانا پڑے گا. یہاں پر ایسے نہیں کہیں جہاں آپ کو آپ کو دکھانا پڑے گا کہ یہ اس کا فرض حال میں کبھی ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ مانا صرف ایسا پیش کر کے اور بڑے جناب زور زور سے جنا پھاڑ پھاڑ کر کے بولنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے دعا کرنے والے عبادت کرنے والے آپ وہاں ناظر ہیں. اب یہ جو آپ نے عام مانا کیا ہے یہ آپ ثابت کر کے لکھا کہ اس آیت کی یہ مانا کس نے لکھا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, یہ تو بتا لوگوں کو نا. یہ آپ تو کوئی وحی تو نہیں ہے, یہ آپ تو وحی تو آپ کو نہیں آئی دکھا کہ یہ مانا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت کا یہ مانا ہے, یہ ثابت کریں. اور اسی طریقے پر میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. آپ اپنے عقل سے سوچیں کہ آپ سب یہ دوائی دیتے نہیں دیتے ہو, دوائی دیتے ہو اشہد و دوائی دیتا ہوں, اور پھر مولانا صاحب شاید کا مانا یہ کہتے ہیں دوائی دینے کا مانا یہ کہتے ہیں حاضر ناظر. اب بتاؤ آپ نے حضور کو دیکھا ہے, اپنے آپ کو دیکھا ہے حضور کو, یا روحانی طور پر دیکھا ہے؟ روحانی کے طور پر آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو پھر مولانا صاحب آپ نے نہیں دیکھا, دیکھا سب کیا کے دکھا حاضرین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے موقف کو مولوی صاحب نے مان لیا. یہ مانا بس پھر نفس تک کا ثابت رکھیے اپنے نفس کو, انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ یہی مانا کیا نا, ثابت رکھیے اپنے نفس کو محل لذینا ان لوگوں کے ساتھ, یدعون ربهم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. یدعون کا معنی پکارنا کیا, بہرحال اگر کہ یدعون کا معنی جو ہے وہ عبادت ہے, جو اپنے رب کی عبادت کو مشغول کرتے ہیں. لیکن میں اس سوال میں نہیں آنا چاہتا, اس لیے کہ موقع سے جو ہے وہ ہٹ جاؤں گا. انہوں نے خود سجدہ یا تسلیم کر لیا ہے تو اس آیت کا معنی ہے بس دن نفس تھا ثابت رکھیے آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ انہوں نے آپ کے سامنے یہ مانا کر کے تسلیم کر لیا نا, تو جب انہوں نے تسلیم کر لیا تو پھر مجھے کہتے ہیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ارے یہ اللہ کا فضل ہے, مانا میں نے کیا ہے, آپ کی زبان نے اس معنی سے تسلیم کیا ہے. اس معنی کو تم نے تسلیم کر لیا بہت اس کا ثبوت کیا مانتے ہو؟ ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ تھا اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہر جگہ نہیں ہے. جہاں اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں وہاں حضور کا آگن ناگر ہونا ثابت نہیں ہو رہا. ان سے پوچھو کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپ ان کو اپنے نفس کو ان کے ساتھ ثابت رکھیے, جب یہ آپ نے مان لیا تو دنیا کے کس خطے میں بھی اللہ کی عبادت کی چلے گا, میرا مصطفیٰ وہاں موجود ہوں گے, حاضر ہوں گے نازل ہوں گے مہنگی ضرور ہوتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی عبادت نہیں کرتا وہاں نہیں ہے, وہاں ہٹا کر کسی مسلمان کو پاؤ وہاں عبادت کرے کئی سال سے ثابت ہوگا نبی پاک وہاں بھی آ جائے جب تک. اچھا اس میں یہ مان لیا کہ جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں وہاں حضور حاضر ہیں, وقت نفقت میں مان لیا نا, تو کتنے کروڑوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں امتی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو جہاں جہاں کوئی عبادت کرے گا چاہے کسی کافر کے ملک میں ہو, مسلمان کے ملک میں ہو, افریقہ میں ہو, امریکہ میں ہو, جہاں بھی کوئی عبادت کرے گا مصطفیٰ کا حاضر نہ بولا ثابت ہو گیا بڑا بڑا تو صحیح کر لیا سنیت میں مبارک ہو ہمارا موقف ثابت ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے. اگر یہ کیا کیا کہ میں نے یہ مانا نہیں مانا تو ابھی ریکارڈ کرتا ہوں, ابھی میں اس پر وقت کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا تسلیم کیا یا نہیں کیا. خود اپنی زبان سے تسلیم کیا بس دن لگ سکا محل یدعون ربہم, ثابت رکھیے حضور آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام عبادت کرتے ہیں, بلا پاک رہے نا کان ہوں, اور اپنی نگاہ کو بھی ان سے نہ پھیریے تو دنیا کے جس خطے میں بھی عبادت کرنے والا عبادت کرے گا میرے مصطفیٰ وہاں حاضر ہوں گے. ساری تعداد میں حاضر نازل ہونا مانے تب یہ ممکن ہے, اگر حاضر نازل ہونا نہ مانے تب یہ ممکن نہیں ہے. یہی میرا موقف تھا, آپ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا الحمدللہ. یہی حق ہوتا ہے جو دشمن کے سر سے چل کے بولتا ہے, دشمن اس کو تسلیم کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں ناکام کرنا. آپ پوچھے کہ ناکور کس کو ہوتا ہے؟ ناکور یہی ہوتا ہے کہ دوسرا حملے کے موقع سب تسلیم کر لے. آج میں نے سب صبح آپ نے وہ تسلیم کر لیا, اپنی بات سنیوں کو ثابت ہو گیا. اب تعینات کا کوئی ملنا اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ عبارت سنت ہے, جو انکار کرے گا وہ منکر قرآن ہوگا, جو منکر قرآن ہے وہ بےمان ہوگا. مان نبی نے جب ہوں رب ہوں پھر بتا کہ بلا کیجیے میری دور مت ہوں بلا سات آئیں کر ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بس بن نفسکا سے حاضر ہونے کا حکم دیا گیا, بلا سات آئیں کر ہوں سے ناظر ہونے کا حکم دیا گیا. حاضر ہونا بھی ثابت, ناظر ہونا بھی ثابت. الحمدللہ ہم نے اپنے موقف کو قرآن کریم کی سارا تعلق سے ثابت کر دیا ہے. کائنات ساری میں جو بندی ساری زندگی تنبلا اٹھ سکتے ہیں, تنبلا سکتے ہیں, تڑپ سکتے ہیں, پھڑک سکتے ہیں, لیکن سنیوں کی اس دلیل کا جواب نہیں دے سکتے. جو آپ نے خود اس کا ترجمہ تسلیم کر لیا ہے, اب اٹھ کر کے اعلان کر دیں کہ سنیوں کا موقف جو ہے وہ درست ہے, قرآن کریم کی آیت درست ہے, اس کا ترجمہ آپ نے مان لیا ہے اور یہی سنیوں کا ایمان ہے. میرے اس کا جہاں انکار کرنے والے ہوں گے وہاں حاضر نہیں ہوں گے, جہاں جان عبادت ہوگی وہاں محمد مصطفیٰ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسی کو بھائی کہتے ہیں آپ یا نہیں خود کر رہا ہے دلیل سے دل سبحان اللہ. یہ میرا جو علم میں فیصلہ بھی کر رہا ہوں اور دلیل سے کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ ان سے یہ نہ پوچھ دو کہ آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے. آپ نے پسند کیا کر رہے ہیں اور پھر میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہ آیت تین کے بارے میں معلوم ہوئی ہے مولانا صاحب نے پانچ لکھنے کے تقریر کی, اس کے بعد میں کچھ بتایا ہے. میں نے جواب کیا تھا کہ الذین یدعون ربہم, اس سے مراد کون حضرات ہیں؟ اس کے بارے میں آپ جو ہے قرآن اور سنت سے ثابت کریں. الذین یدعون ربہم اس سے مراد کون ہے؟ اس سے آپ ثابت کریں قرآن اور سنت سے. مانا کیا ہے؟ آپ ہمیں دیکھیں گے تو بار بار بولتے میں نے بولا آپ کی تکلیف میں مانا کریں آپ کو یہ صحیح کریں گے. میں نے آپ کی تکلیف بولا میں ہم نے کہا کیوں بولتے ہیں تکلیف کے اندر مراد کون ہے؟ اب آئیے جو ہے میں بخار کے روایت ہوں مرنا شہر کے سامنے. اگر الذین یدعون ربہم کا یہی من ہے تو یہ جو حدیث ہے میں نے جو حدیث بیان کی تھی پہلے, میں نے جو پہلے حدیث بیان کی تھی جس میں یہ تھا کہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, میں ایک فاطمہ حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے, ہم یزید علی آپ نے حضرت علی کو نہیں پایا, ہم یزید علی ہم یزید علی آپ نے حضرت علی کو نہیں پایا. اب بتاؤ حضرت علی یدعون ربہم شامل ہے یا نہیں ہے؟ بھائی خبر اللہ جی رسول ربنا حضرت علی صاحب آپ مانتے نہیں مانتے ہیں حضور صاحب نے فلم لگی علی حضرت علی صاحب نے نہیں پایا پکال اللہ گنام بیٹا آپ نے بنا کہ آپ کے کسی کلر کا کہاں ہے بالک کہاں بنی بنو سے بغیر بنی بغیر فلم یا کل ہوئی بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان ہی اللہ کے رسول نے ایک شادی کو فرمایا ایک انسان کو بتایا کہ اور مشہور بھائی کے کیلر یہ آدمی کا ایک ملتا ہے اور مشہور آپ ایک شادی کو فرما رہے تو اور مشہور چاہتے اب جب حضور حاضر نہ رہے تو شادی رکی فرماتے اور مشہور بکال میں انسان آپ ایک انسان کو بتائے تو ان دور آپ دیکھ اگر حضور آگے نہ دے تو آپ حضرت علی کو کیوں بنائے تو ان دور اور پھر یہاں پر یہ عین ہوا عین ہوا ان دور عین ہوا اس حدیث کا بولنا سب آپ کو جواب دینا ہوگا الذین یدعون ربهم تو آپ کو بتانا ہوگا وعدے سنا گا کیا حضرت علی اللہ کے یدعون ربهم سمجھ رہے نہیں ہے بولنا تو کرنوں کی بات کر گئے لیکن مولانا کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی اس میں سمجھ رہے نہیں ہے فرماتے ہیں حضرت علی کہاں ہے اور بچا وہ آیا فقال یا رسول اللہ ہوا فی المسجد ہے اے اللہ کے رسول حضرت علی مسجد کے اندر ہے اور بتاؤ کہ اگر حضور میں سلام ہر جگہ حاضر حاضر ہے مسجد کا مقدس جگہ ہے حضور مسجد شریف کے اندر ہے حضرت علی مسجد شریف کے اندر ہے تو آپ نے یہ کیوں بنا کہ اے ناری حضرت علی کا ہے اس لیے تو میں بولنا چاہیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تو یہ مانا کرو گے پھر اس حدیث کا نام آپ کیا کہیں گے ذرا بیان تو کرنا حدیث کا مفہوم کیا ہوگا اس لیے ثابت ہوا صحیح حدیث سے بخاری شریف کی روایت ہے اس سے ثابت ہوا کہ حضور نے صراط وسلام جو ہے ہر سے کہا کہ نہیں ہے اگر حضرت علی اسی مسجد میں موجود تھے حاضر تھے ناظر تھے تو پھر آپ نے حضرت علی کے بارے میں یہ کیوں پوچھا فلم یا جس علی علی کو نہیں پایا اور پھر یہ ہے کہ آپ تھے مسجد میں مسجد میں اللہ کے لیے رب ہے نہیں ہے مسجد اللہ کے لیے رب ہوتے ہیں لیکن حضور فرما کے حضرت علی کہاں ہے یہ تو مولانا صاحب کو صاحب اچھا تو اللہ علیہ اللہ سے اللہ محمد رسول اللہ دوائی دیتے ہیں آپ نے اللہ کو اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اس کا جواب ابھی تک مولانا کہ اچھا تو اللہ علیہ اللہ سے اس کا جمع ابھی تک نکلے اور سب نے اس کا جمع دیا اچھا تو اللہ علیہ واسطے میں محمد رسول اللہ اس کا جواب نہیں دیا ابھی تک اور تم یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر تو مسجد کی بات آ گئی یہاں پر تو حضرت علی کی بات آ گئی علی نے تو میرا گاؤں میں سے حضرت علی جو ہے اور پھر مسجد کا بیان کرا دیا مہربانی کرے پانی آپ لوگ مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ وہی کیا جو میں نے کیا ابھی میں نے اپنی پہلی تقریر میں اس سے کہا کہ جس چیز کا ترجمہ آپ نے تسلیم کر لیا اس سے سنیوں کا موقع واضح ہو گیا حضور کا آگن آگے ہونا ثابت ہو گیا انہوں نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا کہ جو میں نے ترجمہ کیا تھا وہ غلطی سے کر لیا تھا صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا ابھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کیوں اس لیے کہ پتا ہے اس ترجمے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے بس پھر نفس کا ثابت رکھے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام عبادت کرتے ہیں مان نبینا یدعون ربہم بلا تعطیل خلاص بل اشیئے یریدون وجہہ ولا تعد عینا کانہم اپنی نظر کرم نہ پھیریے گا حضور کا حاضر ہونا بھی ثابت ہے حضور کا نازل ہونا بھی ثابت ہے انہوں نے آگے بخاری کی ایک چیز کہ یوں نے سمجھا فرما کس بلی ہے مولوی صاحب یہ بتاؤ قرآن کریم کا اصول ہے ما من سخ من آیت اور منسہا ناصب خیر منہا اور مثلہا کسی قرآن کی آیت کو منسوخ کرنے کے لیے اس جیسی یا اس سے بہتر ہو تو پھر منسوخ کی جا سکتی ہے ورنہ کسی خبر واحد کے قرآن کی آیت کے حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا جاؤ جا کر کسی طرح سے مداخلت کرتا لکھو خبر واحد کو قرآن خبر واحد کے حکم کے قرآن کو منسوخ کرتے ہو جب قرآن اور خبر واحد کا مقابلہ آ جائے قرآن معمول ہوتا ہے خبر رحیم صلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ حضرات الناظرین اس مناظرے کے آخر میں جو فیصلہ تن بات ہوئی مناظر اعظم مولانا عبد التواب صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم نے جب ان سے اس بات کے متعلق پوچھا کہ آخر اس مناظرے کا کیا فیصلہ ہوا انہوں نے بتایا کہ جب ان کا مولوی بری طرح پھنس چکا اور لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی وہ قرآن کے مقابلے میں نہ اس کے پاس کوئی دلیل, حدیث میں بھی اس نے جو کچھ کیا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے, تو ان کا صدر مناظر نے یہ کہہ کر مناظرہ ختم کر دیا کہ ہم اپنے کسی اور عالم کو لے کر آئیں گے اور آپ دوبارہ جب بلوچستان آئیں گے اس وقت یہ مناظرہ دوبارہ شروع ہوگا. یہ کہہ کر انہوں نے جان چھڑائی. اس کے بعد بھی حضرت بلوچستان گئے مگر انہوں نے کوئی بات نہیں کی, نہ کہ مناظرے کی تیاری کی. معلوم ہوا کہ وہ رائے قرار اختیار کرنا چاہتے تھے اور بری طرح شکست کھا چکے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.